Deze hele week praten we over de verontrustende vervuiling van de Westerschelde door PFAS, afkomstig van chemiebedrijven zoals 3M. De aanwezigheid van PFAS in de rivier is al enige tijd bekend en een groot probleem. Gedurende de hele week spreken we met bezorgde bewoners en ondernemers over de verwoestende gevolgen en het uitblijven van effectieve maatregelen. Ik zit er heerlijk bij, moet ik zeggen, op een camping en kijk uit op een prachtig natuurgebied. Een natuurgebied dat helaas wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Kan ik dat zo zeggen, Charles? Ja, zeker. Charles Heisler, jij bent mijn gast vanavond. Je bent ondernemer en woont in deze... hier ooit terechtgekomen? Op een jaar na geboren. Mijn opa en oma zaten hier op de boerderij en ik ben dorp Kloosterzanden, zeg maar, geboren. En na een jaar zijn we naar hier verhuisd met mijn ouders. En je opa en oma waren echte Zeeuwen? Ja, ja, dat waren echte Zeeuwen. En hoe zijn die hier terechtgekomen? Geen idee. Begreep ik je ook nog een Hongaarse achtergrond hebt? Ja, dat is van mijn vaders kant. Die, zeg maar, door mijn opa en oma is hij geadopteerd na de Eerste Wereldoorlog. Wat betekent deze omgeving voor jou? Ja, heel veel. Ja. Ik zou hier dus ook nooit weg willen, zeg maar, tenzij het echt noodzakelijk is. Waarom heeft deze omgeving een heel belangrijk, een groot plekje in jouw hart? Waarom zou je hier nooit weg kunnen of willen? Ja, ik heb hier gewoon een prachtige jeugd. Het is hier nog wijds, open, geen buren, vrijheid. Ja, je kunt hier echt genieten en dat proberen we ook onze campinggasten te bieden. Echte natuur. Ja. Ik zei net al, jij bent ondernemer. Mm-hmm. Wat doe jij precies? Ik ben op dit moment in ieder geval landbouwer en dus agrariër en campingbeheerder. Ja, en ik ben hier de perkholder. Perkpolder. Beperkpolder. Ja. Want hoe is het om een camping te exploiteren? Om te maken te hebben met toeristen, mensen die overal vandaan komen, van heiden en ver? Ja, hartstikke leuk. Ja, we hebben ook echt camping met alleen maar toeristische plaatsen. Dus hier komen iedere dag nieuwe mensen. Ja. En ook heel veel mensen die jaarlijks, of soms, nu staan er heel veel met Pinksteren, die komen hier al 20 jaar met Pinksteren. Kan je het woord PFAS eigenlijk nog wel horen? Nou, liever niet, maar we zijn er... Wat gaat er door je heen als ik zeg PFAS? Want ik had net het gevoel dat je steeds, dat je toch een beetje bozig gaat kijken als je het woord hoort. Ja, het is waar wij hiermee te maken hebben, maar daar komen we straks misschien nog wel op. Het is niet alleen maar PFAS waar we hiermee te maken hebben. Dus sowieso milieuverontreiniging in het algemeen. En de gezondheid van mensen. Milieuverontreiniging over het algemeen. Afkomstig van met name chemiebedrijven. Zoals ja. 3M. En als we het hebben over milieuverontreiniging, hebben we het onder andere over een dijk? Ja, er is hier in 2014, 2015 is hier in het kader van Plan Perkpolder een nieuwe dijk aangelegd rondom een natuurgebied. Een ontpolderd gebied. En daar heeft men thermisch gereinigd asfaltgranulaat in gestopt. Hele mond vol. Heel die dijk zit vol met dat spul. En daar heeft men nog van alles bij gemikt. En onder andere zat daar dus ook PFAS. In dit geval Gen X is daar ook in gevonden. Dus die dijk is opgehoogd met vervuilde grond. Ja. En hoe weet jij dat? Dat is inmiddels wel heel groot nieuws. Want het is dezelfde dijk, hetzelfde materiaal als in Bunschoten. En er lopen verschillende zaken bij de Raad van State. Die daar nu over aan het nadenken zijn wat er met die dijk moet gaan gebeuren. Nadenken? Hoe lang al? Is er eigenlijk wel tijd om na te denken? Nou, dit verzoek is 4 jaar geleden, zijn we naar de rechter gegaan met een omwonende. En nu 4 jaar later, nu zitten we bij de Raad van State. Er moet nu een uitspraak komen, zeg maar. Ja, want wat zijn de directe gevolgen van die vervuilde grond, van het feit dat het vervuild is? Dat het gif wat erin zit, die verschillende stoffen die er niet in horen, ook benzene, toluene en zo, en PFAS, die lekken naar het grondwater en naar het oppervlaktewater. En als het eenmaal in het grondwater zit, ja, dan zullen wij daar niet direct aan doodgaan, maar wel generaties na ons zullen hier bijvoorbeeld grondwater meer kunnen gebruiken. Dus zo die Westerschelde in ook? Oh, dat wil men ook, ja. De oplossing van Rijkswaterstaat, dus van het ministerie van INW, is om de giftige stoffen die uitlogen, om die dan maar terug de Westerschelde in te pompen. Want de Westerschelde is toch al vuil, zegt men dan. En hoe vervuild? Waar hebben we het over? Of wat voor waarde? Nee, daar kan ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op geven. Maar in ieder geval... Ik begreep dat het echt boven gaat... Ver boven 20... Factor 10, 20 boven interventiewaarde. Ja, dus dan heb je het over stoffen. 10, 20 keer meer als dat er is toegestaan... en goed is voor het menselijk lichaam, voor de gezondheid en voor het milieu. Wat voor directe gevolgen heeft die vervuilde grond... die dus onder andere gebruikt is voor die dijk, voor jou als campinghouder? Ja, ik denk met name imagoschade voor de streek in het algemeen. Dan zullen mensen wel zeggen, ja, jullie zijn wel degene die erover berichten... en die het aan de kaak hebben gesteld. Maar ja, als iedereen maar blijft zwijgen... Dan gaan de heren van de vuile grond zeg maar gerustig door met die praktijken. En dan hebben we over 10, 20 jaar geen stikstofprobleem, maar een drinkwaterprobleem. Ja, maar je zegt dus in eerste instantie imagoschade voor deze omgeving. Ja? Ja. Ja, maar ook voor ons. Omdat de dijk zeg maar zelf ligt, de mensen die hier een kilometer verderop wonen... met name agrariërs die grondwater betrekken van dat grondwater, zeg maar. Die zitten vlak tegen die dijk. En wij zitten er een kilometer vanaf. Dus hier bij ons gaat het gelukkig, dat gedeelte gaat hier niet komen. Nee, jullie hebben daar dan geen last van. Maar hebben jullie dan wel bijvoorbeeld, als we het hebben over imagoschade... hebben jullie last van toeristen die zich zorgen maken, die bang zijn? Die zoiets hebben nog niet. Het is tot nu toe nog bij heel weinig mensen doorgedrongen. Heeft er ook wel mee te maken dat overheden hier het liefst ook niet over praten. Hè? Ja, want hoe gaat die overheid er wat jou betreft mee om? Laten we kijken naar de lokale overheid, de gemeente bijvoorbeeld. Jullie hebben als stichting en als bewoners vaak genoeg iets van je laten horen. Ja. Hoe wordt er dan gereageerd? In eerste instantie werd gewoon zelfs gezegd dat er indianenverhalen werden verspreid over die dijk. Dus dat jullie het verzinnen? Ja, ja. En wat zouden jullie dan verzinnen? Nou, ja, dat die dijk vervuild was. Ja. En dat was zogenaamd niet waar. Want dat erkenden ze helemaal niet? Nee. De gemeente is pas gaan bewegen hier op het moment dat wij als omwonenden... en ook agrariërs een handhavingsverzoek hebben ingediend met een hoge dwangsom. Dus echt afgedwongen bij de rechter. En toen werd de gemeente pas wakker. Moesten ze wel. Ja. En wat was toen de reactie van de gemeente? Nou, die luisteren dan naar Rijkswaterstaat, naar de opdrachtgever. En dan moeten ze gaan optreden natuurlijk, ageren tegen Rijkswaterstaat. Ja. En voor de bühne doet men dit ook wel. Maar in de rechtbank, bij de Raad van State bijvoorbeeld, werd er gewoon ineens... gaven ze gewoon Rijkswaterstaat weer gelijk. Hoe is dat voor jou als bewoner en ondernemer... om te beseffen dat je eigenlijk in eerste instantie helemaal niet serieus wordt genomen? Sta je er niet van te kijken. Maar je hoopt dat mensen die hier wonen... dat die met net zoveel passie hier wonen als dat wij doen... willen genieten van deze prachtige omgeving. Ja. En het milieu in stand willen houden, leefomgeving zo willen houden. Het is toch wel stuitend dat je een luisterend oor moet afdwingen via de rechter? Ja, dat is heel stuitend. Heel stuitend. Hoe voelt dat voor jou als bewoner? Want jij bent ook onderdeel van deze omgeving. Ja, frustrerend. Dat mag je gerust weten, ja. Is dat het woord? Frustrerend? Ja, ja. Ja, en boos. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je bent trouwens niet de enige bewoner en ondernemer... die in deze omgeving die te maken kreeg met de gevolgen van hoge PFAS-waarden... imagoschade, zoals je zelf heel mooi beschreef. Onze verslaggever Meerte van der Drift, die schuift zojuist aan... Hallo Meerte. Goedenavond. Wat een mooie plek, zeg. Ja, dank je. Nou, een hele mooie omgeving waar jij langer van hebt mogen genieten dan ik. Want jij loopt hier al de hele week rond. De hele week heb ik hier mogen zijn in het prachtige Zeeland. En ook veel in de file gestaan voor alle bruggen die open moeten. Heb je ook tol betaald zoals ik zojuist? Steeds tol moeten betalen, ja. Als je door die lange tunnel wil. En jij hebt ook heel veel ondernemers gesproken, hè? Zoals Charles. Ja. Wat viel je op? Opviel is de verbondenheid ook met het water. Ondernemers zijn verbonden met het water omdat ze er de planten mee besproeien. Denk aan bijvoorbeeld zeekraal. Maar ook voor de watersport of omdat het toeristen aantrekt naar het gebied. Die komen genieten van het water met een bootje of in een strandtent. Dus we zijn ook naar veel verschillende strandtenthouders gegaan om te vragen... Goh, wat merken jullie er nou eigenlijk van dit hele PFAS-verhaal? Hier blijven mensen weg. Maar... Mensen willen het daar niet over hebben. Ondernemers gaan hier niet graag over in gesprek. Neem het woord PFAS ook niet graag in de mond. Nou, ik heb hier een ondernemer die gewoon helemaal losgaat. Dat is best bijzonder. Ja. Hoe kan dat jij daar geen last van hebt? Waarom ik hier geen last van heb? Nou, ik denk omdat wij hier natuurlijk met milieuverontreinigende stoffen, waaronder PFAS, al bijna een jaar of 7, 8 te dealen hebben. Ja. Dus voor ons is dit ook niet iets nieuws. Het is een heet hangijzer. Een heel heet hangijzer. Ja, want waar waren de mensen of de ondernemers die jij sprak specifiek bang voor? Het wegblijven van juist die toeristen, waar de Zeeuwen ook hun economie op draaiende houden. Dat toeristen wegblijven uit angst voor PFAS. Want we zitten natuurlijk vlak voor dat zomerseizoen, waar het geld ook verdiend moet worden hier in deze regio. En als mensen wegblijven uit zorgen voor dat vervuilde water, dan zie je gewoon je inkomsten in rook opgaan. Maar ik zou denken, die toeristen die hebben juist behoefte aan goede uitleg. Ja, als je het ze goed uitlegt, zoals Charles nu doet, dan blijven ze komen. Want dan weten ze dat ze zich eigenlijk nog niet echt heel erg zorgen hoeven te maken om hun eigen gezondheid. Nee, want als je het zo ziet ook, dan is eigenlijk de PFAS-vervuiling in de Westerschelde is eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar alleen maar afgenomen. Dus eigenlijk hadden mensen zich 20 jaar geleden veel meer zorgen moeten maken. En met mensen bedoel ik dan eigenlijk onze overheden. Want die hadden dit moeten handhaven. Wat ik nu hoor van ondernemers en gesprekken die ik heb gevoerd, is dat mensen zoiets hebben: zolang we het niet zo groot maken, dan weten mensen het ook niet. Laten we het zo klein mogelijk houden. Heb het er niet te veel over. Agendeer het niet te veel. Maak het niet te groot. Dat is het gevoel waar ik mee deze week heb doorgebracht. Heb je een voorbeeld van een ondernemer die je op die manier sprak? Ja, ik heb wel verschillende ondernemers gesproken en ook mensen bereid gekregen om te reageren. Zo is Jan Polij van Polij Zeegroente. Ik ben daar geweest op zijn zeekrauwkwekerij. Dat groeit het lijkt een voetbalveld van afstandje. Groeit gewoon op het land, net achter de dijk. En ze besproeien het met zoutwater. En dat is dus die zoute smaak. En hij zag dus rondom PFAS een erge afname van de verkoop van die zeekrauw en maakt zich dan ook zorgen. Absoluut. Ik ben een halve visser en een halve boer. Dus ja, ik vind het mooi aan de waterkant die zeekrauw te gaan verbouwen. Natuurlijk maak je je zorgen. Ja, je weet niet wat dat het is en je weet er niks van. Hey, dat klopt, maar... Ja, daarom zijn we gelijk de taxi overgegaan en hebben we het al laten onderzoeken. Ja, Jan zegt dus tot actie overgegaan toen ze die afname zagen in de verkoop van de zeekrauw. Omdat mensen waarschijnlijk bezorgd waren vanwege het advies van het RIVM om geen vis meer te eten uit de Westerschelde. Toen hebben ze een onderzoek laten instellen. Hey, zit er PFAS in die zeekrauw? Dat bleek niet zo te zijn. Dus ze wilden echt kunnen bewijzen aan hun consumenten. Nee, je kan het eten. Ja, heb jij dat ook? Dat je echt wil bewijzen? Ja, je kan hier gewoon zwemmen hoor. Don't worry. Nee, maar dat kun je ook. Je kunt hier ook gewoon zwemmen. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Je gaat ook in een zwembad met chloor zwemmen. En dat drink je ook niet op, hè? Heb jij ook die neiging om dat constant te bevestigen? Van je hoeft je geen zorgen te maken. Als mensen daar behoefte aan hebben, wel. Ja. Dan wel. En de ondernemers die jij sprak, hè, Meerte, hebben die voor jouw gevoel, zien die hier een toekomst? Ja, we hebben het dus al even gehad over de kweker van zeegroenten, Polij. Maar ik heb ook een ondernemer gesproken die een visserswinkel, een hengelsportwinkel heeft in Vlissingen, Jan Peter. En die heeft zoiets van, nou, ik zou wel met pensioen willen zo'n beetje. Maar wie durft het aan om zo'n hengelsportwinkel te gaan exploiteren tegen een vervuilde zee aan? En dit is wat hij erover zei. Maar het blijft het leukste wat er is. Want mensen hebben vrije, nooit geen chagrijnige klanten. Iedereen is vrolijk. Nou ja, hoe lang kan het nog doorgaan op deze manier? Ja. Ik zou hem heel graag willen verkopen. Alleen dan durft iemand dat aan om het risico te nemen. Dat is dus zijn zorg. Wie durft het nog aan? Hoe ziet de toekomst eruit? Kan er gevist blijven worden? Kunnen we vis eten weer uit de Westerschelde? Precies. Ja, en ik zou me ook zo kunnen voorstellen dat je als ondernemer je dan gaat afvragen, moet ik wel door blijven investeren? Moet ik wel op de lange termijn gaan investeren? Want hoe zeker is mijn toekomst hier? Ja, dat moet ik eigenlijk weer in herhaling vallen. Dat die zorg hebben wij jaren geleden gehad. Ja, ja. Die vervuiling die naast ons deur plaats zou gaan vinden. Je ziet het positief in op het moment. Ja, want kijk, alleen al deze aandacht hoop ik dat ervoor gaat zorgen. Ja. Dat niet alleen 3M, maar gewoon alle fabrieken die de PFAS en ook de ultrakorte PFAS-ketens produceren, want die worden nog niet eens gemeten op dit moment, dat men die in ieder geval gaat aanpakken en lozingsverboden gaat instellen. Heb je eigenlijk ook ondernemers gesproken die nergens last van hebben en zich daardoor misschien wel schuldig voelen dat het zo goed gaat? Schuldig voelen wel, maar wel om een andere reden. Want zolang wij die producten blijven kopen waar PFAS in verwerkt zit, blijft het gemaakt worden. Dus de ondernemer van de hengelsportwinkel, Jan Peter, die steekt ook hand in eigen boezem als verkoper van dit soort producten. Je moet je voorstellen, in zo'n hengelsportwinkel, dat is een muur van 1 meter of 5... tot het plafond helemaal vol met aas, haakjes, lokvissen. Allemaal van een plastic vorm gemaakt. Dus hij merkte ook op dat hij daar zelf een rol in had. Ik voel dat ik in een spagaat kom te zitten, ja. Moet ik die rotzooi blijven verkopen, al die artikeltjes van plastic. Maar die chemicalen die ze maken om daar die spullen van te maken die wij zogenaamd nodig hebben, die laten ons geloven dat we iets niet kunnen missen. Het enige wat we niet kunnen missen is vissen. Charles, jij moet er hard om lachen. Ja, het is. Dat moet ik er wel gelijk aan geven. Ja, je komt in een spagaat. En wat hij ook zegt van het enige wat je niet kunt missen is vis, voedsel. Maar wat we ook niet kunnen missen, nog veel meer niet kunnen missen, is drinkbaar en zuiver water. Dat is. En daar heb ik eigenlijk deze week niemand over gehoord tijdens alle uitzendingen. Dat eigenlijk wat meneer Harbers nu bij 3M gaat doen. Bedoel, er komt een kaderrichtlijn water. Nederland moet aan een bepaalde waterkwaliteit gaan voldoen. En daar zijn wij weer het stoutste jongetje van de klas. En dat komt door PFAS? Onder andere. Wij halen gewoon van heel Europa alle rotzooi naar hier. Verbranden het. De vlieggassen, bodemmassen, die mengen we gewoon weer door de grond. En die komen in het grondwater. Er zijn nu al drinkwaterbedrijven die hun water niet meer op kwaliteit kunnen zuiveren. Moet je je voorstellen dat dat doorgaat. Durf jij dan hier nog wel water uit de kraan te drinken? Jawel, ik durf dat hier nog wel. Maar ik volg ook wel eens programma's. Hè, als Eén Vandaag en Brandpunt. Zembla. Nou, in Zuid-Limburg, dat ze daar gewoon het water niet meer zuiver krijgen. En dat is ook vanwege medicijnen, chemicaliën, ja, bestrijdingsmiddelen, et cetera. Maar wij moeten niet vergeten dat zonder water zitten wij hier niet meer. Drinkbaar water. Je luistert naar 5 dagen. Deze hele week praten we over de verontrustende vervuiling van onder andere de Westerschelde door PFAS. Mijn gast vanavond is campinghouder en bewoner van Walsoren, Charles Heisler. Hij is van Camping Perkpolder. Ik begreep dat er hier ook nieuwe woningen worden gebouwd, toch? Ja, dat is hier een plan, hè, waar die dijk ook in het kader van dat plan Perkpolder is die dijk ook aangelegd. En men wilde hier, nog maar tot een paar jaar geleden, wilde men hier de polder naast ons met 10 miljoen kuub grond ophogen. En waar kwam die grond dan vandaan? Ja, PFAS-vervuilde grond, wat we nu weten dus, hè, dat wisten we 5 jaar geleden nog niet, uit Antwerpen. Ja. Dus onze overheid wist hier ook van. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat hij zelf namelijk in de vennootschap zat, samen met die projectontwikkelaar. Dus die wisten. Die waren aandeelhouder. Die waren gewoon aandeelhouder van dit project. En in de contracten stond gewoon industrieklasse grond, project Oosterwil, Zwijndrecht. En hoe kan het dan dat ze die grond hier wilden plaatsen, ondanks dat ze wisten dat het verdienmodel. Er kwam een flinke zak met geld mee om die grond hier te dumpen. Oh, ze kregen er geld op toe? Ja. En dit werd ook in de gemeente bijvoorbeeld uitgelegd als een normaal verdienmodel. Dan ben je een goede ondernemer, werd er dan zelfs gezegd. Dus ze kregen grond voor die ophoging van die dijk en polder. En ook nog eens een zak geld om die grond aan te nemen. Om hem hier te mogen dumpen, ja. En dat, hoe weet je dat? Nou ja, in eerste instantie was dat onderbuikgevoel. Ik heb wel een klein beetje verstand van economie. En maar het je is kunt niet van de lucht kun je geen geld maken. Maar het is een stevige verdenking, puur op, als het alleen op basis. Nee, maar inmiddels is het gewoon allemaal, hebben we dit allemaal via Wopstukken en kunnen we dat allemaal onderbouwen. Al zou ik het hier echt niet durven zeggen. Wet openbaar bestuur staat Wop voor. Wat is wat jou betreft de beste oplossing voor die dijk die er nu al staat? Hè? Dus we hebben het niet over de nieuwe huisjes. Nee, we hebben het over de dijk die er al staat. Waar dus ook vervuilde grond voor is gebruikt. Uit Antwerpen, geloof ik. Waar nu zeg maar die dijk, die komt uit Moerdijk. Moerdijkse grond, vervuild, onder andere PFAS. Wat is daar de beste oplossing voor? Saneren. Dat is gewoon de enige optie. Opgraven? Ja, gewoon weer weghalen, terug naar Moerdijk brengen. Nu dan wel een keer fatsoenlijk reinigen. En waarom gebeurt dat niet? Nou, daar is op dit moment de Raad van State dus over aan het nadenken. Ja, maar ik begreep dat in de tussentijd de RIVM al heeft geconcludeerd dat het niet hoeft. Nou, het RIVM die hebben in het begin, toen er dus onrust kwam over die dijk, hebben die snel een rapport gemaakt. Mensen maakten zich zorgen over hun gezondheid. Er waren ook heel veel mensen trouwens hoor, die last hadden van de luchtwegen tijdens die aanvoer. Die huidklachten hadden. En dat in relatie brachten toen ze wisten dat dat vervuilde grond was. Maar hebben even snel een rapport gemaakt? Klinkt alsof jij niet heel veel vertrouwen hebt in dat rapport. Nou ja, uiteindelijk die conclusies waren, er is niks aan de hand. En toen gingen wij navragen van ja, hoeveel mensen heb je dan geïnterviewd? En dan kwamen we later achter, hebben ze dan uiteindelijk toegegeven, na heel veel gesoebat, hebben ze 5 mensen geïnterviewd. En wie heeft dat toegegeven? Het RIVM. Dat er slechts 5 mensen zijn geïnterviewd? 5 mensen geïnterviewd, waarvan in het rapport ook staat dat 2 mensen ernstige klachten hadden tot op de dag van het interview. Want ik heb het rapport ook even doorgelezen. Ik kwam geen verantwoording of wat dan ook tegen waarin staat hoeveel mensen er zijn geïnterviewd, welke vragen er zijn gesteld. Precies. Het is dan een soort survey, een soort onderzoek. Ja, maar daarom deden wij ook die navraag van hoeveel. Want wij kenden namelijk niemand. Wij woonden er ook vlakbij. Wij zijn niet benaderd. Onze buren zijn niet benaderd. Niemand was benaderd. Dus jij zegt, oké, het RIVM heeft een rapport opgesteld en op basis van dat rapport stellen ze dat de grond niet te giftig is. Hè? Dus mensen kunnen in de Westerschelde blijven zwemmen, bij wijze van spreken. Maar jullie vertrouwen dat rapport niet. Wat is dan nu jullie volgende stap? Ja, wij zijn voor die dijk zijn we nu in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Wat voor zaak loopt er? Wij hopen dat de Raad van State gaat besluiten dat die dijk, net als in Bunschoten-Spakenburg, hetzelfde spul, hetzelfde soort dijk, dat die gesaneerd moet worden. Ja. En ik zou ook niet kunnen verzinnen waarom de Raad van State in Bunschoten-Spakenburg eiste dat die dijk weggegraven moest worden en hier niet. Want het is precies dezelfde periode, exact hetzelfde materiaal, alleen ligt hier 4 keer zoveel. Charles Heisler, heel veel succes en sterkte. En dank je. We hopen op een hele gezonde Westerschelde over een paar jaar. Dat die steeds zuiverder wordt weer. Zo is het. Tot hier 5 dagen. Met het krachtige betoog van Charles en de stemmen van bezorgde bewoners sluiten we deze week af. Volgende week praten we in 5 dagen de hele week over het MBO. En staan we op verschillende locaties. Meerte van der Drift, ook bedankt. Dank je wel. Hierna langs de lijn en omstreken. Fijne avond. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's Us, IT Consultants. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid.